En de Nobelprijs voor de Vrede ging naar de Iraanse journalist en mensenrechtenactivist Narges Mohammadi, die de prijs waarschijnlijk niet in ontvangst kan nemen omdat ze al sinds 2016 in Iran in de gevangenis zit. Van haar komt het citaat: gedachten en dromen sterven niet. Het geloof in vrijheid en gerechtigheid gaat niet ten onder door gevangenschap, marteling of zelfs de dood. En tirannie prevaleert niet boven vrijheid. Zinnen om te onthouden, woorden om te aanbidden, meer dan koningen wat mij betreft. Het komende uur heb ik modefotograaf Carlijn Jacobs te gast over haar solotentoonstelling in Foam. En een paar leden van muziektheatercollectief Club Gewalt kan me vertellen over het feestje dat ze op dit moment vieren, hun 10-year anniversary. Maar eerst dit. Starstruck is een term die wordt gebruikt om aan te geven dat je niet meer normaal kan functioneren als je een beroemdheid in levende lijven ontmoet. Maar daar heeft Jessie, het hoofdpersonage in de Engelse comedyserie Starstruck, totaal geen last van. Sinds deze week is de 3e seizoen op HBO Max te zien. Ik praat erover met Maartje Willems, redacteur bij de VPRO, die hier regelmatig aanschuift om de nieuwste series te bespreken. Goedemorgen, Maartje. Goedemorgen. De Nieuw-Zeelandse stand-up comedian Rose Matafeo, die speelt de hoofdrol van Jessie. En dat is een vrouw van begin 30 die in Londen woont en in een bioscoop werkt. En in de eerste twee seizoenen van Starstruck hebben we kunnen zien dat haar leven helemaal op zijn kop wordt gezet als ze Tom ontmoet. Kunnen we beginnen met een beetje te vertellen wie die Tom precies is? Tom Kapoor heet hij. Het is een jonge man die op het eerste gezicht gewoon een leuke, gezellige meneer is. En als Jessie hem ontmoet op een feestje en de volgende ochtend, want hij komt met haar mee naar huis, dan blijkt dat hij een filmster is en dat iedereen een beetje flauw valt van het feit dat zij met hem is geweest. Maar verder is het eigenlijk een vrij normale man, ja. in de serie. Het is niet dat het een enorm onbereikbare, geweldig iemand is waar alles op wordt geplakt zoals op echte filmsterren. Nee, hij is lekker het is normaal gewoon een gebleven. Man van vlees en bloed. Ja. Ja, hij is echt normaal gebleven. Ja, ik vind het natuurlijk heel vervelend als mensen naar me toe komen voor foto's. Ja, maar die relatie die houdt geen stand. Dat kunnen we wel verklappen, want we hebben het nu vooral over het 3e seizoen dat net uit is. En die begint ongeveer 2 jaar na de breuk tussen Jessie en Tom. En het begint bij een huwelijksfeest. Ze komen elkaar weer tegen. Wat doet dat met haar? Ja, alleen staat. Tom Kapoor, hebben we kunnen lezen in de media, heeft Jessie kunnen lezen, is verloofd met een hele knappe Française. Mm-hmm. Model, natuurlijk. Clem. En Jessie die probeert vooral, zoals je dat doet als je een ex tegenkomt, te doen alsof het haar verder helemaal niet raakt. Ja, alsof ze gewoon de tijd van haar leven heeft. En volgens mij is dat in dit geval ook wel echt. Maar op de een of andere manier wil je dat toch altijd extra accentueren als er een ex in de buurt is. En dat doet ze dus ook. En ze gaat praten met een... Of ze raakt aan de praat met een hele jonge, leuke jongen. Ja, daar begint ze ook wel wat voor te voelen. Mm-hmm. En dat is echt zo'n... Ja, een hele... Hij is elektricien. Lekker praktisch. Ja. En hij is wel grappig. En heel, heel leuk. Ja, ook heel normaal gebleven. Maar ondertussen... Ja, dat is de kern van deze serie, dat iedereen heel normaal is gebleven. Maar deze jongen, ondertussen heb je ook nog Tom op de achtergrond, die de hele tijd toch ook een beetje aan het knipogen is naar Jessie. En ook wel laat zien van, ik vind je nog steeds wel een beetje leuk eigenlijk. Ja, precies. Zullen we ook, want ik vind Jessie ook wel een heel herkenbaar en leuk en grappig personage. Wat voor type is zij? Kunnen we haar ook een beetje omschrijven? Ja, wat ik dus heel leuk vind is dat in deze wereld is iedereen altijd mega ambitieus. Mm-hmm. En ook in series is dat vaak zo. Mm-hmm. Maar Jessie is dat eigenlijk totaal niet. Zij werkt in een bioscoop en dat vindt ze ook gewoon prima. En verder leeft ze gewoon haar leven. Heeft ze heel veel vrienden waar ze mee afspreekt en die ze heel veel helpt. Ja. Dus bijvoorbeeld een vriendin is zwanger. Nou, daar moet ze allerlei dingen voor doen. En in de eerste afleveringen. Ja, ze is eigenlijk de hele tijd bezig met... Ja, eigenlijk meer met haar sociale leven dan met... Oh mijn god, ik moet... manager worden of zo van deze bioscoop. Ja. Of uiteindelijk moet ik 20 ketens hebben of zoiets. Ja. Dat vond ik heel verfrissend ja, eigenlijk. Ja. Ja, er zat hem niet helemaal een herkenbaarheid in, maar dat is wel, wel erg verfrissend. Ja, maar het is ook wel eens fijn, ja, toch? Zeker. Dat iemand gewoon zegt, ja, dat boeit me eigenlijk. Want daarom raakt dat hele, die hele sterrenstatus van precies. Tom raakt haar verder ook niet echt. Nee. Ze zitten wel niet achter elkaar aan. Die situatie loopt ook nog in het derde seizoen door. En we hebben een fragmentje klaarstaan waarin te horen is dat Jesse de agent van Tom ontmoet. En die agent die denkt, huh, dit was toch, jij was toch voorbij? Oh, hello. Nice to see you. What a surprise. What a surprise. Nice to see you. Oh. Oh, wait. If you're here, who's watching your little cinema? It's nice to see you too. Yeah. No, but what are you doing here? Oh, I was just visiting and I'm leaving now, so. Oh, that is a great shame. Oh. Have you met Clam? Tom's French fiance. They're well suited. Perfect couple. Perfect couple. Ja, Minnie Driver is dit. Geweldig. Geweldige bijrol. Oh, wat een goede rol speelt zij. Roem speelt verder niet echt een rol. Het gaat echt om Jesse in deze serie. Maar het wordt wel uitgespeeld. Ja, eigenlijk wordt er gewoon een heel andere blik op gevestigd. Want de serie wordt heel vaak vergeleken met Notting Hill, met Julia Roberts. Die speelt dan een filmster. En Hugh Grant speelt dan een boekwinkeltjes eigenaar. Ja. Die heel cute in Londen met allemaal boeken bezig is. Maar daar is Julia Roberts echt een filmster, zeg maar. Dus dan zie je ook de hele tijd van die grote rode lopers. Ja. Van die interviews in kleine ongemakkelijke hotelkamers. Ja. En dat is hier eigenlijk helemaal niet. Nee. Maar goed, de serie heet natuurlijk wel Starstruck. Dus ze moeten. Ja, het blijft een soort van will they, won't they relatie. Ja, dus die Roem die blijft wel de hele tijd. Ook omdat dus iedereen de hele tijd toch vraagt naar Tom Kapoor. Omdat het een celebrity is. Ja, en die agent die precies alleen maar gewoon bezig is met de marktwaarde van het product. Ja. Ja, want zo'n agent is natuurlijk door het dolle heen, als hij een relatie heeft, niet met Jesse die geen Instagram heeft en verder niet noemenswaardig is, maar met een Frans model die miljoenen volgers heeft. Ja, en die, ja, dat is natuurlijk de natte droom van iedere agent, denk ik. Ja. Daar wordt wel mee gespeeld in deze serie. Ja, het is echt wel een feel-good serie in die zin. Gaan we dit gewoon romantische comedy noemen of... Ja, ik denk het wel. Ja, toch? Ik werd er in elk geval heel vrolijk van. Misschien ook een beetje omdat dat grote moment van komen ze bij elkaar. Ja. Dat is natuurlijk zo lang leuk. Maar die vriendschap, dat maakte ook, vond ik het, dat het een hele fijne serie is om naar te kijken. Omdat het zo'n hele... Ze gaan dan bijvoorbeeld ook een weekendje weg in zo'n huisje. Ja, ik vind dat altijd heel fijn om te kijken. Ja. Omdat er al zo heel veel gebeurt en het is heel... Ja, ze laten echt zien van vriendschap is minstens zo belangrijk. Ja. Want de nadruk wordt natuurlijk al jarenlang in films en series heel erg gelegd op de one vinden en de liefde vinden. En daar eindigen ook al die romcoms altijd mee. Maar hier gaat het verder. Gaat het eigenlijk die jaren daarna dat hij veel weg is, dat die relatie misschien dat toch niet echt werkt. Ook niet door zijn roem of zo, maar gewoon door wie ze allebei zijn. Ja. Want Tom Kapoor is een filmster, maar hij is niet een heel sprankelend figuur zoals Jesse dat wel echt is. En het werkt, de hoofdrolspeelster vind ik gewoon echt heel erg sterk. En zij heeft het ook geschreven. Ja, Rose Mattafeo, zij is en ik vind haar accent, dat is heel oppervlakkig om te zeggen, maar zij is Nieuw-Zeelands. Ja. Maar ik vind haar accent echt ook heel leuk. en zij is stand-up comedian. Ja. Ja, dus ze heeft gewoon een hele natuurlijke presence, zeg maar. Ik denk ook dat ze heel veel erbij verzint terwijl ze aan het acteren is. Ze heeft deze het was heel natuurlijk. En ze heeft de series ook gemaakt met veel van haar vrienden. Dus haar beste vriendin in de serie is haar beste vriendin. Oh, echt. Oh, leuk. Ja, en dat merk je denk ik ook wel. Dat het gewoon echt een warm bad is. Ja, zeker. Ben jij starstruck geweest? Ben jij dat wel? Ben je daar gevoelig voor? Zelf ooit. Ja? Nou, normaal niet, want ik heb heel veel aan rode lopers gestaan en dat soort dingen. Dus ik heb ook wel wat filmsterren geïnterviewd. Ja. Maar ik was dus één keer heel raar starstruck, vond ik zelf. Want toen was aan de rode loper van de Gouden Kalveren. Ja. En ineens was daar Carice van Houten. En ineens kon ik haar best wel lang spreken. En ik had daar helemaal geen rekening mee gehouden. Ik wist niet eens dat ze er was. Uh-huh. Toen stond ze ineens voor mijn neus. En toen was ik echt, dacht ik, oh, Carice. Oh, hallo. Oh, yes. Ja. Hoe gaat het? Ik wist echt even niet meer wat ik moest doen. Ja, toen was ik wel een beetje starstruck. Oh, heerlijk. Ja, want het appelleert wel echt aan iets wezenlijks. Ja, heb jij het wel eens gehad? Wekelijks. Nou ja, nee, ik moest denken aan dat ik vroeger altijd dacht, als Eminem voor de deur staat en die zegt stap in, dan ben ik weg. Ja, dan ben je gewoon verdwenen. Ja, ja. Dankjewel voor deze serietip. Ik heb er echt van genoten. Hopelijk gaat dat nooit gebeuren. Nee. Okay, ja, gelukkig. Ik heb er van genoten. Het is een hele vrolijke, goede serie. En hij is nu te streamen op HBO Max. Dankjewel, Maartje Willems. Thank you. Many Plans is dat van Beirut, de band rondzanger, zanger-songwriter Zach Condon. Een prachtig lied, ik vind het een mooie vol nummer. In november komt de rest van de plaat uit, die titel is Hetzel. Dat is iets om naar uit te zien. En So Many Plans, eigenlijk net zoals ik dit weekend. En het is nog net begonnen. Vorig jaar zong ineens overal haar naam rond, toen bekend werd dat ze Beyoncé's albumcover van Renaissance had gefotografeerd. Het werd een iconische foto van de Amerikaanse superster, zittend op een paard en gekleed in een glitterbikini. De fotograaf Carlijn Jacobs. Modeliefhebbers kenden haar naam al langer, want de afgelopen jaren fotografeerde ze voor de meest toonaangevende modemerken en tijdschriften. In Foam, het fotografiemuseum in Amsterdam, is nu de eerste solo-tentoonstelling van Carlijn Jacobs te zien, Sleeping Beauty. Goedemorgen, Carlijn. Goedemorgen. Wat goed dat je er bent. Ja. Ja, dus het betreedt de wonderlijke wereld van mode en transformatie op een groot bord van in Foam. En dat is wat je als bezoeker dus ook ondergaat. Wat maakt het voor jou interessant om mode en transformatie te combineren? Ik denk dat het stukje dress-up en alles kan is, waardoor ik ook ben begonnen met fotografie om toch wel een soort andere wereld te betreden en eigenlijk een beetje weg te gaan uit de realiteit. Mm. En die transformatie die kan geholpen worden met mode, met kleding, met make-up, met haar. Dus vandaar dat het een goede combinatie is. Ja, en daar speel je dus ook echt mee. Je hebt in Foam heb je 3 zalen tot je beschikking. En in de eerste zaal is toch wel een enorme blikvanger. Die foto waarop we een vrouw op een bed zien liggen met een lichtgrijs masker op en een glimmend rood korset aan. Wat is het verhaal achter deze foto? Dit is het campagnebeeld van de tentoonstelling. En de tentoonstelling heet Sleeping Beauty. Mm. En dan denk je natuurlijk aan het sprookje. Ja. En het sprookje gaat het er eigenlijk over hoe een beauty to sleep wordt gebracht. Mm. Omdat ze eigenlijk nieuwsgierig was naar het spinnenwiel. En zij wordt daar eigenlijk gestraft voor. Ja. En dus moet ze een hele lange tijd gaan slapen en dromen. En eigenlijk doe ik juist het tegenovergestelde met mijn werk. Ik vier juist de nieuwsgierigheid die je kan hebben als vrouw. En ja, dus de hele tentoonstelling is een ode aan de nieuwsgierigheid en het op onderzoek gaan en ja, een stukje escapisme. Leuk. Ja, dat vind ik heel interessant. En als escapisme dan niet zien als iets negatiefs, maar als iets om te vieren. Precies, ja. Ja, en wat kun je nog een paar voorbeelden noemen die dat doen? Ik denk dat ik toch ook wel soms mijn foto's manipuleer. Zo heb ik ooit een Bella Hadid gefotografeerd op een paard. En toen heb ik daarna dat paard met nabewerking roze gemaakt. En het geeft eigenlijk iets heel surrealistisch. Terwijl het wel echt een hele realistische foto is. Want het zit echt op dat paard. Ja. En ik denk dat zo ik die droom nog meer aan het pushen ben. Ja, precies. Want het is ook een droomwereld waar we in terechtkomen bij Sleeping Beauty. Kun je die nog meer schetsen voor ons? Wat gebeurt er in die droomwereld allemaal? Waar speel je mee? Ik denk dat ik als klein meisje gewoon heel iets anders wilde. En ook altijd zelf aan het dromen was. Dus voor mij was dit medium heel leuk, want eigenlijk was het gewoon één groot verkleedpartij. En toen was ik al kleine shootjes aan het doen in de tuin. En nu is het gewoon op een groter speelveld. Ja. Ja. En dit kan echt in heel veel verschillende vormen zijn. Dus ik gebruik bijvoorbeeld ook bodypaint, haar, make-up, sets. Ik doe video's, heel veel verschillende dingen. Ja. De ene foto neemt je mee terug in de tijd en de ander lijkt juist een soort van toekomstbeeld te schetsen. Waar haal jij die inspiratie vandaan? Ja, ik denk dat ik inspiratie uit heel veel verschillende dingen haal. Dus ik denk daarom dat je ook bepaalde gevoelens krijgt, mm-hmm, zeg maar van terug in de tijd, maar ook een stukje futurisme. Ja. En ik denk doordat ik die verschillende stromingen combineer, dat ik tot iets nieuws kom. Dus het is eigenlijk, ja, ik denk dat ik hou gewoon heel erg van beeldcultuur. Ik hou van beeld. En dat zit in interieur. Dat zit in een lila ballon die ik op de straat zit. Dat kan in glaswerk zitten. Ja. Dat is eigenlijk iets heel breeds. Ja. We gaan even naar een andere zaal. En dan komen we nog zo'n schone slaapster tegen. Inderdaad, je zei net al dat je ook video's hebt. Dit is een soort paars belichte video waarin een vrouw zich op een bed laat vallen met satijnen lakens. En vervolgens een soort van verdwijnt. Waar staat dit werk voor? Nou, dit werk heb ik in samenwerking gemaakt met Acne Studios, een merk uit Stockholm. Mm-hmm. En dit is Devon Aoki, die op een bed valt, inderdaad, in slow motion. En eigenlijk in alle fast fashion die we nu om ons heen hebben, is dit eigenlijk dat stukje stilstaan juist bij slow motion. En eigenlijk de kleding op een slowe manier verkopen. Dus vandaar dat we het in slow motion op een Phantom hebben gedraaid. Ja, gaaf. Want het voelt ook als inderdaad een... misschien is dat mijn interpretatie, maar... Ja, je laat best wel jouw mening ook zien in je werk. Wat ik niet gewend ben bij modefoto's. Maar misschien is dat dat ik er te weinig ken. Ja, het is niet dat ik politieke statements wil maken. Nee. Maar misschien dat ik het onbewust wel doe. Maar niet op een manier dat het heel opzichtig is. Het is eigenlijk meer een soort van gevoel van... zou het zo zijn, maar zou het niet zo zijn? Ja. Ik wil het niet op een agressieve manier... voorleggen. Nee, precies. Maar meer misschien op een manier van dat mensen er toch even over nadenken. Ja. Nou ja, je prikt gewoon speldenprikjes en je vraagt meer vrijheid. Precies, inbedden. Ja. Ja. Ja. Nou, dat doe je heel sterk. We gaan nog naar een andere ruimte, een soort gang. Daar hangt een reeks met vierkante foto's die de warmte en het formaat hebben van Polaroid-foto's. Maar waar je experimenteert met artificial intelligence. Dat zijn allemaal fascinerende beelden. Hoe ben je hierbij te werk gegaan? Nou, dit is dus inderdaad een nieuw programma... Waarbij je dus met zinnen beelden kan creëren. En dat klinkt heel gek, maar dat kan je heel gedetailleerd doen. Mm-hmm. Dus je kan je cameratype invoeren, je kan je lens invoeren... je kan van bepaalde hoeken besturen. En ik denk dat ik altijd in mijn werk en gewoon in het dagelijks leven... altijd op zoek ben naar what's next en wat is er nog meer. Dus voor mij was het eigenlijk een hele logische stap om hiermee te experimenteren. Denk je dat daar ook een soort toekomst zit? Van fotografie? Ik denk dat dit programma toekomst heeft. Ja. Ik denk wel niet dat je als fotograaf je druk moet maken dat het ons gaat vervangen. Nee, precies. Nee, want wat jij maakt, dat kan zo'n ding nog langer. Ja, dat is toch jouw brein. Het programma moet ook met jouw brein bestuurd worden. En dan alsnog moet je een visueel oog hebben om iets te kunnen zien. Dus het is eigenlijk wel, het is een hele nieuwe, interessante manier van werken. Ja. En niet alleen de foto's die er van jou hangen... die hebben een heel aangenaam bevreemdend effect. Maar ook de inrichting van de tentoonstellingsruimte heeft dat in zich. Wie is daar verantwoordelijk voor? Ja, ik heb de inrichting samen gedaan met de curator Mirjam Kooijman... en met superster designer Sabine Marcelis. Mm. Zij is een soort magische lichtvrouw die heel veel met glas werkt. Ze doet interieur, ze maakt badkamers, heel veel verschillende dingen op internationaal gebied. En ik ken haar al heel lang en ik dacht, nou, als ik dan eindelijk 3D kan werken, dan lijkt het me ontzettend leuk om haar bij te betrekken. Ja. Omdat zij wel echt wel zij heeft veel overeenkomsten met het werk wat ik doe. Je ziet hoe zij naar dezelfde texturen op zoek is in haar werk als ik. En alsnog toch heel minimalistisch is. Dus ik vond dat gewoon een hele passende combinatie. En ik vond het ook belangrijk dat als je dan naar een expositie gaat... dat het niet alleen maar foto's zijn op de muur. Maar het leek me gewoon heel tof dat je toch een kleine soort experience hebt. Ja. Omdat ik mijn foto's niet alleen als foto zie. Maar het is eigenlijk een soort van bijna lifestyle. Ja, nou ja je stapt echt die droomwereld binnen. Die je normaal alleen op een foto ziet. Dat was de bedoeling. Ja, nou, dat is helemaal gelukt. Ik kan iedereen aanraden om naar toe te gaan. Dankjewel, Carlijn, om met mij te spreken en voor deze prachtige expo. Heel erg leuk, dankjewel. Sleeping Beauty is de solo-tentoonstelling van Carlijn Jacobs... en is te zien tot en met 21 januari in FOAM, het Fotografiemuseum in Amsterdam. En sinds deze week is er ook een boek verkrijgbaar... met het overzicht van haar werk met de gelijknamige titel Sleeping Beauty. We gaan nu maar naar muziek luisteren van de Ierse Roisin Murphy... met hulp van de Duitse DJ Cozy. Dit is It Hurts So Bad. ever disappoint you? Did I disappoint you? Did I get it wrong? Did I get it wrong all along? You were sending signals. You sent certain signals to me. Post me a bomb. And if I open it, I'm gone, gone, gone. Blowing me to splinters. Ooh, it hurts so bad. Did I ever disappoint you? Did I disappoint you? Did I get it wrong? Did I get it wrong all along? You were sending signals. You sent certain signals to me. Post me a bomb. And if I open it, I'm gone, gone, gone. Blowing pieces of splinters. Hurts so bad. Van Ryzen Murphy en DJ Cozy. Ik kom er net achter dat het 25 jaar geleden is dat ze met Moloko Sing It Back bracht. 25 jaar alweer. Dus het is tijd voor een nieuwe hit. En haar nieuwe album heet Hit Parade. Dus daar kan ze nog even uitputten. En goed nieuws, ze heeft aangekondigd op 8 maart in Paradiso te staan in Amsterdam. Over de oude houten vloer in het Amsterdamse appartement heeft Louise Sol modieus hoogpolig tapijt gelegd. Hij heeft de muren wit geverfd en designmeubels aangeschaft. Louise is begin 30 en werkt als afwasser in een bagelshop. Hij is van de Noord-Hollandse polder naar de hoofdstad verhuisd en is in de woning van zijn moeder ingetrokken, tot onvrede van zijn chique onderbuurvrouw Estelle. Op een dag staat er een welbespraakte Britse heer voor de deur, die zich voorstelt als William Rose. Wat wil de chique leraar uit Oxford van hem? Bette Adriaanse werd in 1984 in Amsterdam geboren, is beeldend kunstenaar en schrijver, studeerde aan de Gerrit Rietveld Academie en behaalde een master in creative writing aan de Universiteit van Oxford. Ze debuteerde in het Engels en Wat van mij is, is haar tweede boek. Welkom Bette. Dankjewel, bedankt voor de uitnodiging. Heel fijn dat je hier bent. Ja, ik zeg ze debuteerde in het Engels, maar ik heb net geleerd dat jij eigenlijk zowel je eerste als je tweede boek in het Engels en in het Nederlands hebt geschreven. Ja, dat klopt. Ik schrijf in twee talen. Ja. En dat klinkt vreemd, maar het is eigenlijk heel handig. Dus ik schrijf een stukje in het Engels en dan als ik vastloop, dan switch ik naar Nederlands. En het helpt heel erg bij het schrijfproces. Bijvoorbeeld beeldende kunstenaars, als ze er niet uitkomen met hun schilderij, dan hangen ze hem soms even op zijn kop. Ja. Om te kijken wat er mis is met de compositie. En dat doe ik eigenlijk door taal te switchen. Ja. Bijzonder. Ik heb dat nog niet eerder gehoord. En betekent dat ook dat de twee boeken van elkaar verschillen? Dus de Engelse en de Nederlandse versie? Ja, bij dit boek wel. Bij Wat van mij is, What's mine, verschilt enorm. Nederlandse is 30% korter. En er zit een extra plot twist in. Wauw, oh, wat grappig. Oké, dan moet ik dus zeker ook nog de Engelse lezen. Laten we even om te beginnen het boek induiken. En misschien de personages even voorstellen aan de luisteraar. Ja. Want we hebben Louise met een S. Klopt. William en Estelle, die heb ik net al even kort aangestipt. Wie zijn deze mensen? Wie is Louise? Wat is dat voor persoon? Volgens de beste vriend Haji is hij een visueel persoon. Hij is een visueel georiënteerd persoon die heel trots is op zijn appartement in Amsterdam en heel druk bezig is met het inrichten. Ja. En hij ziet zichzelf als iemand die bezig is zijn leven te bouwen. Ja. En hij werkt als afwasser. Ja, en ik vind het heel mooi aan hem dat er staat een best wel vroeg in het boek, want hij is een visueel persoon, dat raadt hij zelf ook. En hij praat niet makkelijk over zijn gevoelens. Hij heeft ook het idee, want hij voelt meer in kleuren en in vormen dan dat hij er woorden aan kan geven. Dat hij het, waar andere mensen weemoed zouden zeggen, voelt hij meer blauw en driehoekig. Ja, dat klopt. En ik wist eerst ook niet hoe ik dat onder woorden moest brengen. Maar het is iets wat ik zelf ook heb en wat ik de laatste jaren ook mede door het schrijven van dit boek onder woorden aan het brengen ben. Ja. En Louise voelt, als iemand kwaad is, voelt hij zwarte driehoeken. Ja. En als hij blij is, voelt hij misschien een andere soort kleuren. En het komt niet zozeer in hem naar boven als woorden, want hij is niet zo talig. Nee, maar wel een hoofdpersoon van een geweldige roman. Dan hebben we ook nog William, die staat ineens voor de deur. Ja, William is extreem talig. Ja. Dat is ook zijn vak. Hij is assistent professor in Oxford. En hij staat voor de deur omdat hij er eindelijk achter is gekomen wie zijn vader was. Ja. En hij is erachter gekomen dat zijn vader op het adres van Louise woonde ten tijde dat William geboren was. Ja. En hij is daar voor een reden om uit te zoeken wat is er met mijn vader gebeurd. En langzaam wordt ook duidelijk dat hij andere redenen heeft om daar te zijn. Ja, want eigenlijk begint het boek al met best wel veel spanning. In de zin van, nou, William staat ineens voor die deur. Heeft daar iets uit te zoeken, wil eigenlijk in die woning rondkijken. Louise heeft liever geen gasten over de vloer. Maar wordt een beetje door die Estelle gedwongen om William dan toch maar binnen te laten. Of in elk geval door het sociale construct van die twee mensen. En dan gebeurt er iets. Dat kunnen we wel al vertellen, toch? Want ja, volgens mij staat het ook op de achtergrond. Oh, kijk. Ja. Ja. William valt. Ja. En baseert zichzelf. Hij moet blijven. Het is al laat. Hij moet blijven. Of hij overtuigt Louise dat hij moet blijven. En hij verblijft een nacht. En de volgende dag doet hij daar nog een schepje bovenop. En het wordt steeds lastiger voor Louise om daar uit te komen. En het blijkt ook nog juridisch een staartje te krijgen. Ik wil niks verraden, maar het boek is een strijd om het appartement eigenlijk. Ja. Wiens territorium is het? Van wie is het? Het wordt een soort kleine oorlog op een paar vierkante meter in een Amsterdams appartement. Ja, waarvan alles uitgevochten wordt. Ja. Het gaat over waar zij allebei vandaan komen. Dus hun ouders, maar ook nog verder terug. Het gaat ook over klassenverschil, of in elk geval. Ja, voor mij zit hem dat ook heel erg in die taal. Dat zie je eigenlijk ook in oorlogen wereldwijd. Dat verschillend gebruik van taal. Kan je een kant doen kiezen of kan je doen sympathiseren met een bepaalde kant. Ja. En in onze maatschappij is het heel erg zo dat degene die de taal heeft, die heeft de macht. De wet is taal. Heel veel omgangsvormen zijn heel talig. Dus als je je juist weet uit te drukken, dan heb je vaak betere kansen. Dus in die zin is het een klassenstrijd die met taligheid te maken heeft, mm-hmm. denk ik. En ook met uitstraling. Ja. En het is een miniatuuroorlog met bondgenoten, een buurvrouw die betrokken wordt, advocaten, de schoonmaakster wordt er tegen haar wil ingesleurd. Ja, en hij heeft eigenlijk gewoon hij neemt het appartement in, inderdaad, met zijn taal en met zijn soort kolonialisme. Ja, hij verspreidt steeds meer spulletjes. Ja. En het is heel interessant, want mensen kiezen vaak een kant vrij snel in het boek. Mm-hmm. En ik had wel een idee welke kant de meeste mensen zouden kiezen. En soms verrassen ze me totaal. En dan zeggen ze, de ene persoon heeft duidelijk gelijk. Oh, wow. Die heeft gewoon juridisch gezien een punt. En dus het is interessant als je het leest, ook omdat het, dat je zelf gaat nadenken. Ja, wie heeft er eigenlijk gelijk? Ja. En om dat uit te zoeken wie er gelijk heeft, hebben we ook een fantastisch personage, Jet. Zij is advocaat, jurist. Ja. Misschien wil je een stukje voorlezen van Jet, over Jet. Ja, leuk. Dit is het stuk waar Louise buiten staat voor de deur, want hij wil niet in zijn woning bellen waar William is. Ja. En hij heeft het telefoonnummer van deze advocaat van zijn beste vriend Haji gehad. En ze is een advocaat die gespecialiseerd is in ruimterecht. Dus dat wil zeggen de kosmische ruimte. Ja. Dit is Louise Sols, zei Louise. Hij drukte de telefoon tegen zijn oor. Ik heb een vraag voor de advocaat. Hij stond in het plantsoen in de Roosveldlaan, nog steeds op zijn blote voeten en zonder shirt. Hij wilde niet vanuit huis bellen. Daar zou William hem horen. Ik kan u niet verstaan, zei de vrouwenstem. Ik ben een vriend van Haji, zei Louise. Hij zegt dat u alles weet over conflicten. Heeft dit te maken met het artikel dat ik heb geschreven op mijn blog over het conflict rondom de maan? De maan? Vroeg Louise. Hij dekte de telefoon af met zijn hand. Een tram remde piepend bij de halte. De Verenigde Staten die een nationaal park plannen op de maan, Apollo National Park, waar hun wetten zouden gelden? De maan kan me niks schelen, zei Louise. Er is een man in mijn huis. Dat is een absurd statement, zei de vrouw. De maan gaat ons allemaal wat aan. Het is buitengewoon belangrijk dat mensen zich dat gaan realiseren. Ja, ik vind het echt. Dit is ook echt een van mijn lievelingspersonages. Geweldig. Dat is leuk om te horen. Ja, voor de mensen die ik ken die dit hebben gelezen, die zeggen dat ik haar ben. Oh ja, kijk, leuk. Dan ben jij een van mijn lievelingspersonages. Ja, dus daar, ik neem het als een compliment. Want ze zoomt altijd uit. Ja. De hele tijd. Waar constant niemand op zit te wachten. Nee. Die oorlog, die we krijgen dus inderdaad allerlei verschillende blikken mee op de situatie die zich ontvouwt. En er is constant een spanning, want er is meer aan de hand. Je bent de hele tijd bezig met, oké, wat is er nog meer aan de hand? Wat is er nog meer aan de hand? Ben je een keer in een appartement in Amsterdam-Zuid geweest en dacht je, over deze paar vierkante meters, hier moet ik iets over schrijven? Of wanneer viel je dit je verhaal je in? Ik heb in Amsterdam-Zuid gewoond in een appartement. Daar is het een beetje naar gemodelleerd, de woning. Mm-hmm. En ik liep al heel lang rond met dit idee. En het is heel geleidelijk gekomen. Dus ik heb niet zo'n heel goed verhaal van. En toen zat ik op een bankje en toen zag ik. Dus het is heel geleidelijk gekomen. Maar ik denk dat het gevoelens rondom delen interesseren me heel erg. Dus, ja. Waarom wil je soms wel delen met mensen en soms niet? Iedereen die zijn woning gedeeld heeft met mensen, die weet hoe moeilijk het kan zijn om te delen. En dat je met sommige mensen wel graag deelt. En andere mensen, als ze een half koekje van je hebben gegeten, dat je woedend bent. Ja. En dat heeft ook dan, om uit te zoomen, wereldwijd zie je die gevoelens ook. Wie vinden we aardig? Wie vinden we niet aardig? Hoe ver gaan we daarin? En waar heb je eigenlijk recht op? Ja. Wat je georven hebt, is dat dan van jou? En wat betekent dat? En wat betekent het als het op een niet rechtvaardige manier gekregen is? Dus al die vragen die sijpelden in dit boek. En gelukkig is het wel een, volgens mij, heel leesbaar boek geworden. Heel, ja, ontzettend. Wat ook grappig is, want het klinkt nu heel zwaar. Nee. Maar het kwam eigenlijk voort vanuit nadenken over die gevoelens. En ik denk vaak, net als Louise, ben ik dus soms niet zo talig. Dus ik denk via verhaaltjes nou over mijn gevoel. En dan bedenk ik personages en dan laat ik ze dingen doen en dan kijk ik wat er gebeurt. En dan zoom jij in en uit, net zoals Jet. Ja, dat is het eigenlijk. Dat is mijn hele schrijverschap in een rol te doen. Nog even tot slot die blurb op de achterflap. Ja. Dat is een blurb is een citaat van vaak een BN'er. Soms heeft Paul de Leeuw of Claudia de Breij, die heeft een boek gelezen en die heeft dan gezegd, nou, dit citaat mag op de omslag. Maar jij hebt een blurb van Brian Eno. Dat is de grondlegger van de ambient muziek. En die heeft met David Bowie, U2, al deze mensen samengewerkt. Hoe is jouw relatie met Brian Eno? Ik ken hem al een tijd. Dus hij is de grondlegger van ambient muziek en al die dingen. Maar hij is ook heel activistisch. Ja. En ik ken hem. En hij is heel erg geïnteresseerd in wetenschap en kunst. En hoe wetenschap en kunst kan bijdragen aan sociale problemen oplossen. En ik heb een organisatie mede opgezet waarbij kunstenaars en wetenschappers samenwerken aan sociale projecten. Ja. In die hoedanigheid was ik uitgenodigd voor een diner. En toen zat ik naast Brian Eno. Wow. En ik kende hem helemaal niet, maar hij kreeg zijn eten niet. De obers sloegen hem over. En ik zei, ben je niet een beetje beroemd? En hij zei, ja, een beetje. Ik dacht dat dan dit soort dingen in ieder geval niet meer zouden gebeuren. Dat je dan niet meer wordt overgeslagen. Mm-hmm. Ja, toen zijn we eigenlijk vrienden geworden. We denken heel veel hetzelfde over de rol van kunst en wat kunst kan doen op het gebied van activisme en sociale verandering. En op 11 oktober in de Nieuwe Anita ga je het hier ook over hebben? Ja. Dat? Ja, hij heeft een interview opgenomen rondom het onderwerp. Dus op 11 oktober doe ik een avond. Het heet Radical Sharing. Ja. En dat gaat over bezit en delen. En Alan N. Shapiro is er ook. Dat is een mediatheorist. Ja. Tof. Nou, dat is aanstaande woensdag. Daar kan iedereen nog heen. Maar ga vooral ook dit boek lezen, wat van mij is. Ligt in de boekhandel. Heel erg bedankt, Bette Adriaanse, voor het schrijven van het boek en voor dit gesprek. Dank je wel. Вже поруч сидимо, навіть коли вимкнуть світло, ми не втратимо зв'язок. Пробирає знов дитсом не думок. Ти тепер далеко, мов над хатами димок. Та у моїй уяві ми вже поруч сидимо. Навіть коли вимкнуть світло, ми не втратимо зв'язок. Коли вимкнуть світло, ми не втратимо зв'язок. Коли вимкнуть світло, ми не втратимо зв'язок. Коли вимкнуть світло, ми не втратимо зв'язок. Коли вимкнуть світло, ми не втратимо зв'язок. Хай земля з небом зі. Врятує нас твоя обітниця, і на мертво тобою всходив битий цвят, бо йдемо вгору разом до кінця ми. І хай нас бурі будні грозами обливають, хвирі моря ноги нам помивають. Ми далеко, знаю, що так буває, сонце засинає за небо краєм, та душі наші голі в цьому морі і з відкритими серцями. Якщо поряд є за корінь, ми землі його не тягнем. Якщо доми моє хворі, приведе мене до тями, бо в човні одному живемо життя. Пробирає знов відсумний думок. Ти тепер далеко, мов над хатами димок. Та у моїй уяві ми вже поруч сидимо. Навіть коли вимкнуть світло, ми не втратимо зв'язок. Пробирає знов відсумний думок. Ти тепер далеко, мов над хатами димок. Та у моїй уяві ми вже поруч сидимо. Навіть коли вимкнуть світло, ми не втратимо зв'язок. Коли вимкнуть світло, ми не втратимо зв'язок. Коли вимкнуть світло, ми не втратимо зв'язок. Коли вимкнуть світло, ми не втратимо зв'язок. Коли вимкнуть світло, ми не втратимо зв'язок. Хай в очах твоїх моя любов світиться, хоч минає час і забира цвіт з лиця. Хай на відстані назріють вогні в серця, те, що злите воєдино не ділиться. Хай в очах твоїх моя любов світиться, хоч минає час і забира цвіт з лиця. Хай на відстані назріють вогні в серця, те, що злите воєдино не ділиться. Aliona, Aliona, een rapper en zangeres uit Oekraïne. De titel kan ik lezen, nog uitspreken, maar de muziek spreekt voor zich. Op 12 oktober staat ze in Mesrap in Amsterdam en op 14 oktober in Hall of Fame Tilburg. Club Gewalt viert haar 10-year anniversary. 10 jaar van liefde, art, rock'n'roll en het afstruinen van protestmarsen. Tijd dus voor een party of voor een tussentijdse evaluatie. Want hoe rock'n'roll ben je als je het gevaar buiten jezelf aanwijst en veroordeelt, zonder je eigen zonde als individu en collectief onder de loep te nemen? Club Gewalt is een muziektheatercollectief dat erom bekend staat het ongemak niet te schuwen. Ze gebruikte carnaval om het over eenzaamheid te hebben en maakte een musical over de ecologische crisis. Dat belooft een gezellig feestje te worden. Neem maar plaats in de kringverjaardag. Bij mij aangeschoven zijn 2 van de 6 leden van het gezelschap. Gertie van der Perre en Anna van der Wetering, welkom. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Fijn dat jullie er zijn. Zullen we meteen, om even in het feestelijke te komen en in jullie voorstelling te komen, luisteren naar een fragment? Dat is goed. Wat willen jullie van ons? Dat is een goede vraag om te stellen aan de gasten op je verjaardag. Klopt. Kunnen jullie vertellen wat we hier horen? Waar in de voorstelling zijn we terechtgekomen? En wat horen we hier? We horen hier het lied Uncomfortable, wat gecomponeerd en geschreven is door Amir Vahidi. En het is eigenlijk een beetje het hoogtepunt, of eigenlijk het dieptepunt van de voorstelling. waarin het collectief probeert de kringverjaardag bij elkaar te houden eigenlijk. En dat doen ze op deze muziek. En ze zingen eigenlijk allemaal teksten die gezegd zijn in alle moeilijke gesprekken die we hebben gehad over het onderwerp institutioneel racisme, waar de voorstelling over gaat. Waar eigenlijk alle verjaardagen uiteindelijk wel... Waar eigenlijk alle verjaardagen uiteindelijk over zouden moeten gaan. Ja. Maar waar lekker omheen wordt gedraaid, ja, meestal. Ja. Of over wordt gezweken. Ja. Zullen we naar het begin van de voorstelling gaan? Het is een soort kringverjaardag, want de tribune die is om het speelveld heen. Dus het publiek schuift zo in die kring aan. En jullie beginnen de mensen eigenlijk te feliciteren. Ja, we beginnen mensen te feliciteren. We zitten in een arena eigenlijk, zo noemen we het ook wel graag, waarin ons publiek ook geen way out heeft en wij als groep vrienden ook niet. Ja. Dus we zijn daar om iets aan te gaan met elkaar, ook met ons publiek en ook om dat institutioneel racisme dat wij hebben geïnternaliseerd en in onze groep vrienden tot uiting is gekomen, aan te gaan en uit te drijven. Ja. En het gaat ook over privilege, dus we feliciteren onszelf en ons publiek ook met allerlei privileges. Ja, het kunnen kopen van het kaartje voor de voorstelling, ja, bijvoorbeeld. Juist. Ja, het kunnen uitspreken van al die Engelstalige termen die in de intro zaten. Ja, gefeliciteerd dat je hier bent, gefeliciteerd dat je hierheen hebt kunnen lopen. Dat soort teksten, daar begint het eigenlijk mee. Ja. En dat bouwt zich steeds verder op naar gefeliciteerd als je het moedig vindt dat we dit aan het doen zijn. Gefeliciteerd als je het nog niet zo heel ongemakkelijk vindt wat hier gebeurt. Zo gaat het steeds verder eigenlijk. Mm-hmm. Kunnen jullie iets vertellen over hoe het is ontstaan? De voorstelling? Ja, zo uit welk moment is het is ontstaan? Ja, het is gebaseerd op een conflict dat is ontstaan in onze vriendengroep toen we op een residentie waren in Berlijn. En dat kwam eigenlijk doordat we het belangrijk vonden om een meerstemmig collectief te zijn. Maar toen we gingen uitzoeken wat dat voor ons betekent, meerstemmigheid en inclusie, bleek dat er toch nog wel wat aan schortte. Mm-hmm. Dus wij hebben als groep werken we natuurlijk al heel lang samen. Mm-hmm. Dus al meer dan 10 jaar. Ja. In die tijd hebben we allerlei patronen geïnternaliseerd. En die komen soms nog steeds tot uiting van racisme, dus discriminerende en racistische patronen. Ja. Dat is ook wat er op dat moment in Berlijn gebeurde. Ja, daar werd ook een patroon herhaald, een racistisch patroon. En wat gebeurde daar dan? Wat was daar? We gingen het hebben over een privilege walk die we hadden gedaan met de groep. Samen met onze coach Sarita Bainat. Mm-hmm. En iedereen ging delen hoe dat voor diegene was. En toen Amir zijn gevoelens daarover ging delen. Amir is de enige persoon van kleur in het collectief. Ja. Werd daar heel slecht naar geluisterd. En werd hij onderbroken en was er weinig ruimte voor hem om zijn gevoelens een plek te geven. Ja, dat is wat daar misging. En hebben jullie daarna heel veel gesprekken hierover gevoerd, zodat je daar dan weer een voorstelling over kan maken? Of hoe is het een... Ja, daar hebben we wel veel gesprekken over gevoerd, ja. Nee, we hebben dus inderdaad een privilege walk gedaan met elkaar, waarbij je onderzoekt in een ruimte met elkaar hoe je tot elkaar verhoudt. Wat is dat, een privilege walk? Het is een opstelling eigenlijk in de ruimte waarbij je allemaal op één lijn gaat staan en dan worden er stellingen voorgelezen over privilege. Zoals bijvoorbeeld als ik 's nachts alleen op straat loop, voel ik me veilig. Of als ik naar de televisie kijk, zie ik mezelf gerepresenteerd op televisie. Ja. En je doet een stap naar voren als die stelling op jou van toepassing is. En een stap naar achter als de stelling niet op jou van toepassing is. En eigenlijk, doordat we die privilege walk deden, werd super duidelijk dat alle witte mensen van het collectief stonden op zo'n andere plek dan Amir, de enige persoon van kleur, op het einde van die privilege walk. En dat was iets waarvan we eigenlijk dachten, nee, we hebben ook heel erg geleerd dat we niet meer voor de groep mogen praten, maar alleen voor onszelf. Het was iets waarvan ik dacht, maar dat weet ik wel. Toch, als je dat dan in de ruimte ziet, doet dat iets heel anders met je. En daar hebben we aan de hand van die gebeurtenis hebben we veel gesprekken met elkaar gevoerd. Hebben we iemand betrokken om die gesprekken te begeleiden. Een antiracismecoach, zoals Gertie al zei. En hebben we ook bijvoorbeeld de situaties die gebeurd zijn in het verleden nagespeeld. Om eigenlijk te leren van hoe kun je ingrijpen op een moment dat er bijvoorbeeld heel veel gezwegen wordt, terwijl er eigenlijk iets heel naars aan het gebeuren is. Wat kun je dan zeggen om de status quo te doorbreken? Mm. Dat soort dingen, dat hebben we heel veel gedaan. En daar zijn we 2 jaar mee bezig geweest voordat we deze voorstelling konden maken. Want dit is niet iets wat je na het afgelopen zomer hebt meegemaakt, waar je dan meteen van kunt zeggen, nou, daar zijn we. Hoewel, wat ik ook interessant vind, want ik wist dit natuurlijk niet voordat ik de voorstelling zag, maar eigenlijk geef je het publiek ook een soort privilege walk. Klopt, ja. Want je bent de hele tijd bezig met reflecteren op wat ik allemaal wel heb. Ja, oké, gaaf. Ja, dat is wel wat we proberen. Ja, nou, gelukt. Gefeliciteerd. Dank je wel. Het is niet alleen dat, maar het is ook wel echt een feest. Soms heel ongemakkelijk, want soms zit je in een soort best wel harde beat, waarvan ik niet weet hoe ik erop moet dansen. Mm-hmm. Maar dat wil je wel. Hoe kwam die muziek en dat feest in dit verhaal terecht? Ja, het feest kwam natuurlijk voort uit dat we 10 jaar bestaan. Oh. Dus we dachten, ja, dat moet gevierd worden. Ja. En ja, de muziek, wij clubben heel graag met elkaar. En daar verwijzen we ook muzikaal heel erg naar. Dus in de schetsen die aanvankelijk werden gemaakt door Amir en Robert en Suzanne uit het collectief. Ja, werd dat heel erg meegenomen. Ja. Ja, en het is ook iets, denk ik, wat we ervaren. Dus als er bijvoorbeeld zo'n conflict is waar bijvoorbeeld taal een grote rol in speelt, dat je elkaar in taal heel moeilijk kunt vinden, lukt het op dat moment wel om samen naar de club te gaan en wel dat met elkaar te voelen. Of ook voor zingen geldt het ook vaak, dat dan lijkt je elkaar helemaal kwijt te zijn, dan kan het nooit meer goedkomen. Maar op het moment dat je dan met elkaar gaat zingen, Ja. Is er toch weer iets gemeenschappelijks wat gedeeld wordt, waarin je een soort eenheid kunt vormen. Dus Ja. Het is ook echt iets helends. En dat is denk ik voor ons persoonlijk als mensen dat het iets helends is. Maar dat is denk ik ook in de voorstelling. Jullie gebruiken heel veel lichte dingen om best wel zware onderwerpen mee aan te snijden. En dat lukt steeds heel erg goed. Mm-hmm. Maar bij deze voelde het soort van next level, omdat jullie ook naar binnen kijken. Dus het is een soort van reflecteren op de wereld, maar ook op jullie zelf als gezelschap. Dat vond ik echt heel sterk eraan. Voelde als inderdaad echt nog een stap in volwassenwording van een gezelschap. Ja, we hebben vaak voorstellingen gemaakt waarin we heel erg wijzen en heel erg boos zijn. Bijvoorbeeld boos op het klimaat, de klimaatcrisis, boos op het patriarchaat. En hierin konden we echt alleen maar ook boos zijn op onszelf. Omdat het kwaad waar we boos op zijn iets interns is. Dus dat, ja, dat hebben wij zelf denk ik ook wel zo ervaren. Dat iets anders is dan andere werken. Ja, ja. Laatste vraag. Jullie bestaan 10 jaar. Over 10 jaar, waar staat Gloekewald dan? Goeie vraag. Ja, we grappen wel eens world domination. Let's go. Ja, ja, minstens toch? Ja. Op zijn minst world domination. Ja. Misschien nog wel een aantal andere planeten daarbij. Exact. Gefeliciteerd met deze prachtige voorstelling. Hij is intens en hij is confronterend. En ik raad iedereen aan om deze te gaan zien. Jullie staan vanavond nog in de Schuur in Haarlem. En dan zijn er nog tot en met 2 december door het hele land te zien. Dank jullie wel, Gertie en Anne van Club Gewand. Dank je wel. Een uur cultuur. Lees alle tips terug op de website of bij de show notes onder de podcast. En heb je nu zelf iets bijzonders gezien? Stuur het naar eenuurcultuur@vpro.nl. Zo tipt Margriet de voorstelling Who is Afraid of Oscar Wilde? En Tijmen tipt de expo van Nan Golden in het Stedelijk Museum Amsterdam. Morgen is er weer een aflevering van Een Uur Cultuur. Dan ontvangt Eva Koreman journalist Jonathan Maas. Dit was het voor nu. Heel graag tot morgen bij Eva of tot volgende week bij mij. Ik was en ben Teddy Tops. Het is weer Go Toyota. Want als je nu overstapt op een hybride of volledig elektrische Toyota, ontvang je tijdelijk tot maar liefst €3.000 extra inruilwaarde. €3.000. En nu bestellen is dit jaar nog rijden. Dus waar wacht je nog op? Doe de kentekencheck op toyota.nl. Wauw! Bij Ethos regent het herfstvoordeel voor jou. Met deze week alle Biodermal 1 plus 1 gratis. Vind nog meer wow-deals voor jou in de winkel en op ethos.nl. Oktober zou wel eens de mooiste maand van het jaar kunnen worden. Ja, echt. Want de jackpot van 10 oktober staat op 7,5 miljoen. Netto, hè? De 10e kan het gebeuren. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij.